słyszę, że widzę, że czuję. Choć gubię wiele wskazówek, to życiem kieruję. Według pozostałych czymś każdy dzień pętuję. Niejako osobiały typ swe wizje kreuje. Świętuję to rok w rok, choć nie z wielką pompą. Zajarany małym gestem przez wrodzoną skromność. Pod nogami grząsko, pokonamy torbo. Mamy siebie i w potrzebie podamy dłoń swą. To zaból, w szpitalu bym światu powiedział salut. I w 78 spóźnił się powiększyć naród. Od wózka do łóżka, brudny nie biegał maluch. Miał swój pokój w bloku, nie wiedział co to karaluch. Choć nie jadł, chorował dziś królewskiego rozmiaru. Sam zaczął pracować jak rodzice w każdym calu. Ziomalu, jak oni swoim pociechom pomaluj. Tą rzeczywistość tak by odciągała od ekranu. Nie maruj ci jak ojciec z synkiem, kopnij piłkę jak matka. Obdaruj cierpliwością i dopingiem. Pamiętam to najdrożsi jak hobby akwarystyczne. Pierwszoklasistę z tytą, czy te korki, ten tornister. Kto był mistrzem, gdy rysował mi hokeistę. Zabierał do kina na mecze kremy przepyszne. Choć dopiero po rozwodzie dał przykład jak wygrać z nałogiem. To w tym trwa i dba o zdrowie. Że mnie nie mianują chłopcem bananowcem. Rzadko miałem co chciałem, dorastałem w pierestrojce. Cytuję do zjednywania ludzi, nie szata środkiem. A serce ogromne, tudzież dialog z szeregowcem. Jak z równym stopniem istoty chłodne jak sorbet. Na finisz mogą zaliczyć ortopedyczny gorset. Choć inne nie gorsze, to obce niepewne. Wciąż uważam jak na deskorolce, nie przekręcę gerdę. Nauczony regulować za czynsz internet. Zdarza się, że posterczę ściskając butelkę. Ale tak by później mieć co wrzucić na patelnię. Wiesz co zrozumiałem, kiedy olałem uczelnię, że z tym kieszonkowym zbytnio bym nie pohulał. Ty nie pozwól, by przez to wychodził z ciebie ponurak. Bądź wdzięczny dozgonnie za to, co posiadasz. Twojej tęczy nie widzieli w krajach trzeciego świata. Dziękuję, że słyszę, że widzę, że czuję. Choć gubię wiele wskazówek, to życie.